الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم معهم فأحصيه برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام من نفع بهدوم في دارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بنعمة من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولمن خاف إتمتد فكرية إلى من يفوق مقام ربه كسماميش ومبين يا ملواته akajitahidi kujiepusha na mabaya akafanya mema atapata jannatani pepo namna mbili pepo kwa ajili ya kuacha mabaya na pepo nyingine kwa ajili ya kufanya mema waliman khafa itamthibitikia yule ambaye khafa aliogopa makama rabbihi kuja kusimamishwa mbele ya mola wake akahesabiwa akajitahidi kujiepusha na mabaya na kufanya mema kiasi cha uwezo wake, basi mtu huyu ndo sisi shana, ndo kila wetu, atapata janna gani? Pepo namna mbili, pepo ni kwa ajili ya kuacha mabaya, pepo ni kwa ajili ya kufanya mema. Fabiayi alaa rabbikuma tukadhibani, basi ipi katika neema za Mwenyezi Mungu ukanusha? Neema gani? Pepo namna mbili, chukua moja kwanza, zima ndio sio? Ukiwacha mabaya una pepo yako, kwa kufanya mema una pepo yako. Sasa unakadhibisha nini katika neema za Mwenyezi Mungu? Shukuru Mungu. Tena dhawata fulani, pepo hizo zina matawi ya namna namna ya miti. Dhawata fulani, pepo hizo zina matawi ya namna namna ya miti, miti na miti na matawi mazuri katika bustani. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhibani, basi ipi katika neema Mwenyezi Mungu ukanusha? Kwa si neema hii, wala bi ni'matin min ni'amika rabbana nukadhibu falaka alhamdu. Fihima, bana katika pepo hizo, hizo anazipata kwa ajili ya kuacha mabaya, hizo anazipata kwa ajili ya kufanya mema. Bana inani, mito vile vile namna mbili, mito namna mbali yaliyo katika hizo pepo za kuacha mabaya, na mito namna nyingine kabisa katika pepo za kufanya mema. Inani sio mbili, bora namna mbili, ya huko namna mbali, huko namna mbali, mtasema kuna mito namna mbali ya Mungu banayo namna namna naweza kufanya hiyo, sio vihima pana katika pepo namna mbili hizo, ainani na mito vile vile namna mbili mbili, mito ya ile pepo ya kuacha mabaya namna ya kibali, na mito ya hizo pepo aliopata kwa kufanya mema namna ya kibali vile vile. Basi fabi ayi alai rabbikuma tukadhibani, basi ipi katika neema za bora wenu nyi binadamu na majinie nukadhibisha? Hakuna. Fihima, pana katika pepo hizo mabustani hayo, minkuli fakihati, katika kila na ya namna ya matunda, pana zaujani namna vilivili, matunda yaliyopo katika pepo ya kuacha mabaya mbali, matunda yaliyopo katika pepo ya kufanya mema mbali, namna mbalimbali ya kisabiki. Wona jiu kuhisabu miti yako ilikuwa mbasa, kuna miti yangu kiwana yuhajirikani namna ngapi? Yofihima, fana katika pepo hizo, minkuli pati hakin katika kile namna watopata hapa na za ujani, namna biliviri. Matunda yaliyo katika hizo pepo, walozipata kunili ya kuchamgu bali, na matunda yaliyo mo katika pepo, walozipata kunili ya kufanya mamema bali. Fabi ayi ala irabiku matubadibali, masipi. Katika neema za Mola wenu mnazikazidisha kwa si neema hii kitu gani? Kuna wala bimati ninyami karabana tukadibu fanaka alhamdu mutakiina fiha, wawe wameegemea katika hizo pepo, ala furushi ya magodoro, matainuha min istabraqi, vitanda za magodoro hayo ni hariri nzito, zabacha juje hariri laiti, vipana magodoro yakifanywa wakati mwingine vya harusi vipyani, basi katika kitambaa chingine akuenda kupatichua kitambaa chingine juu yake. Ujaona Mamadi wenzwa basi ule cha chini kilege cha chini ambao hakutumiki ndio kisabra, ndio hariri nzito nzito. Sio tahariri yaliyoko juu, tabaki mtadani sio tahariri namna hiyo. Sio tabaki juu. Ndio mtakina. Wewe umetegemea ala furushi, jua magodoro ya pindi ya makosi yao, ya magodoro ya vitanda vao. Furushi, magodoro hiyo baba inuha. Vitanda vyake vanjani tu mimi sabraku. Tahariri. Zito nzuri ya peponi. Sio vitanda baba juu. Wajana jannata inidani na matunda yoyote mabustani hayo yamekurubia yanakurubia wenye kuachuma sio kwa bali hapa katika yote karibu na kukamata moja ukachuma ndani mtu mmoja tio kimbe kimbe zamani mkoba manga utende wetu umekiashani umezaa kotokocho mchani hadi shinani tangu kuja paka chini mawe. Yule mnaibu hayo mbali bani. Mutakiina, wawe wamegemea ala furushi ya magodoro. Bapa inuha, itababa dani wa magodoro hayo, nini sabraki, bahariri, zito, zuri hayo. Tapepo, chaoza itababa juu, mbasi kwa pia. Lakini chobola zeli kukotena. Bajana aljannataini, na matunda ya yote, mabustani hayo dani yamekurubia yako chini dani yamekurubia hawa jikatakasum dani matuda hayo yamekurubia wenye kutele kwa chuba siyo kwa bari na hangaika lete mtazi lete nini lete nini fabi ayi ada irabiku matu kajibani basi iti katika nema za mwana wenu nuzi tukadidisha wadabi ni imatu minyambi karabana nukazibu fadaka alhamdu fihina pana katika pepo hizo na viliomo katika pepo hizo pana kasiratu farsi wanawake wenye kufupizika macho yao kwa ume zao tu hawana haja ya mume mwingine uruban mke anampenda mume na mume anampenda mke. Yo mwanamke atakapata mume mwingine kumtazama jamani, yule anapendeza kuliko wangu. Hapana. Dokasiratu farsi. Wote wameinamisha macho yao kwa waume zao, hawataki mwingine. Na wanaume vile vile wametosheleza macho yao kwa wake zao, hawataki mwingine. Uruban. Wanapendana ndio. Atraban. Hirimu moja. Siku ya kiyama kija watu peponi wote wataingia kwa umri mmoja. Watu kufufuliwa kila mtu na umri wake. Lakini kuingia peponi wote wataingia umri mmoja. Asiwe mke kapata dume refu zere, wala kijana kapata jike zere tabu. Basi sawa sana, uruban wote watajeuzwa waingie peponi umri mmoja. Sasa wote asiseme mtu baba na mama katenda kunioze dume kongwe halisafiri halendi kazi kupiga matonge likiingia mivunguni na vunja vunja vikombe nikilala kitandani na kuruma kama dogo. Hapa uruban wana pegana atimata hili mmoja sisi nini sarita sarita mmoja sisi hili mmoja hina pana katika hizo pepo na starehe zake pana kafiratu barzi wanawake ambao macho yao yametoshezea yamekoselezeka kwa umezao tu hata zangu mwana mwingine ana haja na sasa tukwanza yamekupizika macho yao juu umezao tu yametoshezeka kwa umezao na bwana Kepopo kecebaran. Kafirat bukan. Dami penis hunna. Hawa jabu uswa wanaki hao. Kabla umizao. Hawa jabu uswa insu na binadamu wala jahan. Wala jini. Usia makombo haya. Makombo wapya. Wataumba watu upya. Manamme mpya na manamke mpya. Bahamu. Inna aisha na huna ishaa tutawaumba upya wale watu kwa hivyo atamkuta kila mtu mkiaidi kili mpiaje kwa zere na wakati gapi akifujana fujo kwa ujana wote dini moja mtume wa yamzahu anapenda zihaka maksudi sipate kutisha sio wadia niseme nimekunuku mawadia kikwesa bendo mekula tuna rizu Mtume bana furaha nchi kana watu anafanya wewe mtaa kihaka anasema basi mtume aliingia mtubani kwa Aisha akamkuta Aisha na bibi kizeri anazungumza naye ana kumtume kawaambia Aisha huyu mama yake fulani oh bibi ujambo na hivi na hivi na hivi zungumza naye jenaji mimi nataka uniombee dua niingie peponi mtume akasema uingie peponi namna hivi ndio akasema ndio Ajabahamu nini? Mato ujia utopoli na uzeri na mnaibi huna meno huna nini? Mkumele mchikere mchikozo mchikozo. Mchikozo mpendi ubibi unge utopoli na mnaibi? Ndiyo kasebana mnaibi hindi. Uyo mtume katoka. Bibi kakere gara na liya. Mato ujia utopoli ya mnaibi. Haisika pika mtume mtume. Bwana utamuwa kese chwa kira liya. Kina liya kina liya kina liya. Nini mama unabia nini? Umenabia singi peponi. Kadama mama kusikiliza bwana. Wewe umeniambia niombe dua nije peponi. Nikakwambia, "Kuna kaka wengine namna hivi." Sipo alisema. Nikakwambia, "Ni hivi hiki. Kizere, una meno, uoni, unatisha. Huko watu tegeo kabibi, wote kama kiwe nje kwa uzeno kwa hiyo hiki uze." Asikaje. Usikimba nasema, "Inna shana huna isha'an." Tutawaumba namna nyingine. Fajanna huna abkara tuwafanye mabikiri wapya wana kila moja huruban anapendana na mumewe atraba wote hili mmoja wote wote kufika kusura uzedu kwa kia wikisa basi mimi kasheka na tawe jika mmei nzuri ba ndiyo hapa wote watanga kupia haja guswa asione tabu ya lingilo na nani lingilo na nani kukule reyoshu piam piam piam naso kubo piam Naam. Watu wote ndio kibinadamu. Anapenda mtu bwana mjembe hajaolewa na mtu mwingine. Tunao watu wengi wanapenda. Kinyume cha toge, anapenda mtu mkiolewa sana. Lakini sana wanapenda mtu kuoa na mtu asiolewa. Hata mtu mmoja anamwambia mwenzake si ulimbo. Qalu asiqta saghiratan fa'ajabtuhu. Ashhad ma fihi ilayya dam ma lam yukabi. Qal wa nabiyya ashiqta saghirata. Wa kila sikuna ashiqi kwa watoto wadogo tu. Fa ajabtu min kawajibu. Ashhad ma fihi ilayya ma lam yukabi. Kipando kizuri kwangu mimi. Kila pato kipandwa na mtu mwingine ni tumazo kipando cha kipande. كم بين حبة لولو مسقوبة نبرت نبرت وأخرى لم تسقى بك بيت فرق قوبة نسيما لولو ستبولي وبعده مبيا نادو لتبولي وكتبولي وسيري أي بزوري ما يبقى تسيري نميك تدريونا كوفي تاكيو كنتم تبولي دعما تبولي دعما قالوا أشيقك صغيرة فأجبتهم أسهل مطيج إلي ما لم يكبي كم بين حبة لؤلؤ مسبوبة ندمت وأخرى لم تقبل فرق بين لؤلؤ تبولي ولؤلؤ ندمت basi ndio anachobadilisha. Utakuta fihi na fana katika hiyo pepo na starehe za pepo ni kasiratu tarfi, wanawake jada kosheka macho yao kutazama umezao tu ana haja umezao ndani ya kudishi huna hakuwaguse kwa kuwaingilia farasatu mingilia mwana mpilo farasa ya kudishi ndani ya kudishi huna hakuwaingilia kabla hu insu binadamu kabla hu kabla umewafu hawa huko wala janu wala shetani kia kumingilia na kama wanawake wameolewa na ume wengi watakuwa wake wa nani? Pana kauli nyingi, kauli ya nyibugu kuwa kama hadithi ya Mtume alivyosema kwa wanawake waliolewa na ume wengi watashauriwa, wewe uliolewa na Saidi ukaolewa na Juma ukaolewa na Hamisi ukaolewa na nani, unataka ukuwe mke wa nani? Kama huku ulimwenguni mume ndio anayechagua, basi huko mke ndio atakayechagua. Kwa hivyo Mtume anasema keni nao vizuri wanawake, ukikaa naye vibaya siku ya kiyama muharibu kutaka wewe. Kama kwa wanaume wawili wawili watatu lazima ukataka wewe ukae naye kwa vizuri, sio sio? Basi haya heri yako. Napenda Bibi Hadija bibi nani kae naye kwa vizuri, au siku ya kiyama atamtaka mume mwingine? Wale wale mume mwingine namba swala zuri, lakini siwezi kujibu. Anasema kama mmoja alikuwa mwema mmoja mbaya, kama ikiwa kafiri hapana shaka basi si wake, lakini ikiwa nani alikuwa mchafu tu na mume wake huyo, basi baada ya chagua hamuoni wewe, basi atachukua mwingine, basi kama kwa nombe watatu, basi mmoja kwa mtoto, basi tamtekeni ikiwa mume ndio mmoja tu mmoja tu huyo huyo, basi atamgojea basi wanatona tabu. Lam yakunisuhunna insu, hayawaguse kuwaingilia wanawake hao kabla mkaula mwezao mzoya. Kaannahunna liyakutu, utadhania yakuti, yakuti katika vito vinopendeza kaudo yakuti, utadhania yakuti. Walmarjani na marjani, mabiaki masanuru ludo masanuru mapendeza, utadhania yakuti na mabiaki kabeke lulu lulu lulu jeza zaki tazania lulu tazania yakuti. Wako watu hiyo maona vitu vya yakuti wana basi tana urani yakuti tazania yakuti. Walmarjan na lulu na mabopeteza, fabi ayi alai rabbikuma tukadibani, basi ipi katika neema za Mola wenu mnazikadisha? Hal jazau lihsani ila lihsani, pana jaza ya kufanya mema mtu ila kulipwa mema? Hapana, na Mungu ndio mlipaji mzuri. Utafanya mema bwana kulipe mabaya, Mwenyezi Mungu ndiye anasema kuzi huyo bwana, sio Mungu. Hal jazau lihsani, pana jaza ya kufanya mema mtu ila lihsani, ila kulipa mema? Utalipwa shanga. Mungu atakupigia kufanya mema, tulipwe mema duniani na akhera. Wa ataina ajrahu fi dunya wa innahu fi akhirati lafarihin, kama huko na huko tabata huko na huko sana. Fabi ayi alai rabbikuma tukadibani wa min dunihima jannatani, nasema jannatani na na pepo nyingine zaidi nne, namna nne. Mesema mwenye kumcha Mungu ana pepo namna mbili, sio pepo mbili nyingi, lakini namna mbili. Moja akazipata kwa ajili ya kuacha mabaya, na namna moja akazipata kwa ajili ya kufanya mema. Mesema sasa unaambiwa anaongezewa pepo namna nne, teremji mbili nyingine zile namna nne. Wajannatani, na pana pepo nyingine mbili zile namna mbili. Mara min dunihima, ambazo hizo zimekurubia zaidi kwenye arshi ya Mungu kuliko hizi, kwa sababu watu daraja mbalimbali, uchamkua mbalimbali. Basi huyu daraja kubwa zaidi huyu nini? Kwa mcha Mungu kaacha babake kafanya mema, huyu mcha Mungu kaacha babake kafanya mema, hizi daraja zao mbalimbali. Huyu kaacha zaidi, huyu kaacha hivi, kaacha hivi. Basi wale wa mabora zaidi wana vile vile pepo namna mbili, namna mbili vile za kuacha babaya, lakini hao wamefanya mema mengi zaidi, wamewacha babaya mengi zaidi. Basi wajannatani, فانا بريبودم نبيه لزوجينه ولو بوره كرقها ولو نبيه لزوجينه من دونهما أباسو تتكربية زايدي كوني عرشيا مكوكولي كثيري فبأي آلاء ربكما تكذباني فسيبي كتك نيمة مزمزمكو نو يكذبيشا كناسي نيمة هلا ودادي نيمة من نعمك ربنا نكذبو فلك الحمد فقهيزو نتياكي مدهامتاني imekosa barabara rangi yake ukikuta ukosa sio kama tukia hina ikikaba vizuri imekosa majani mvua imekunya imekuwa ni khadhari sana imekosa ukosema nini wewe sasa lakini mtu sasa umenawili bali na bali sana kuna macharafa na sofa sasa kila mwenye kutukuzwa yake na sharifu ومن لا يكرم نفسه لا يكرم zimekosa rangi za kila kiliomo ndani yake, hazijapabuka, hazijachujuka. Kuchujuka sema, kupabuka. Tena, fihima mna ndani humu ndani yake, ainani vilevile mito namna mbili, mito anaoipata kwa ajili ya kuacha mabaya na mito anaoipata kwa ajili ya kufanya mema. Mito hii zaidi kutakwa khatani ina mimi na maji mengi zaidi kuliko ile ile tajiriani tabia ndogo mito ndio kwenda hai tabwa khatani ila poka hasa barata wa hadar jao ni kitu kwa fadi ai ada rabbikuma tukadibani basi ipi kule kadibisha katika neema za mizimu huku kupanga mwenye dogo pe dogo mwenye kubwa pe kubwa tadibu basi atiria sisi sikinga tanga kazi yangu bure sasana sopaye kazi hiyo atona raha na hiki tayari tabaka fihima ndio fihinna ala fihima katika pepo hizo pati hasun pana kila namna matunda wana khudu na mitende warumanu na mikomamanga jadi zeo jikutumani jadi mikomamanga ndiyo hai pani nakhali kata yambali isingia kata matunda pani rumani kata yambali isingia kata matunda kwa sababu warabu zamani tende hawisabu matunda tende tosepuli hazeto wadi adhuhuri nukula wadi tende tosepuli wadi warumani wanapainu kama magi kama mamanga ilikotoka kama maji yao kama siku kama tunga romani ibakusu maji maji utafanya maji unakunywa ndio kafanya ile na khalifu kama chakula romani ndio kama nini maji nafasi ile matunda ndio kitu bali bali ndio hii mapa kihatu bana kila namna matunda wana khulukida namna namna na tende kwa romani kila namna namna za kama manga ndio kama maji kama maji na ile chakula na ile lakini baki huko hivi kiasi cha kufahamu wale wanasema chakula Sabi ai ada irabikuma tukadibani. Basi hivyo ndio ikadibisha katika neema za Mungu. Fihina bana katika pepo hizo ndio. Khairatu wanawake wenye tabia nzuri, hisan na sura nzuri. Yote tukakutana. Tabia nzuri na sura nzuri. Sura nzuri tupu tabu kwa mume. Anapata raha sura na pata tabu bala. Shairo kingereza moja pofu, milta na kitu katika mashairo kubwa kingereza. Alikuwa pofu. alikuwa na mwanamke badahu andapka bitana nini na nini aswake zuri sana mwanamke sana zuri nini mwenye jeu anapojidai atatalisha sana basi kumwa ikambia wewe kwa kweli kuna habari kwa katika nyumba yako pana mwardi kasema na kiwako upo umejua nipo ana mimi baba ninachoma raha na natuajiri kwa sura nzuri mimi natumii basi ninachoma una habari kwa una mwardi kwa ya baba na kiwako upo umejua nipo ana mimi baba mimi macho naona uzuri mimi natupata mimi dako ninachoma kwenye kile kama ambia tena hivyo kuna habari jikuna wardi sema uongo jikuwa wardi kwenye wenye macho kukwacha ndio siyo ujaweche mipofu mwaki kutulia bari huna msura zule chote mungu tansi do chote mamba aadhi kisisha zikishi bani ni mzuri mie basi kipopo nusu huu tansi watu nusu tansi kupendeza wani na kila mtu anaambiwa akijitazama kwenye kioo hapa na shaka sura yake sifanya sipata bora zaidi kuliko pata na panya badika najua hivyo wapendu wengi si Mungu isiwe sura nzuri tu uzuri wa mkakaa suki nje maji basi sio hivi usema kila ukitazama kwenye kioo wapendu wote Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi amzini kama sura yangu ulipofanya nzuri, hujanifanya paka, hujanifanya mbuzi, hujanifanya nini, basi na tabia iwe nzuri, sura nzuri chukua haina maana. Basi na mtu akiwa na sura nzuri, ajitahidi, asiuharibu ule uzuri wake kwa tabia mbaya, atautia dosari. Na kama sura mbovu je, aseme, nisikusanye mawili bwana, sura mbovu na tabia mbovu, hebu tafuta tabia nzuri bwana. Katika siyote. Nakipihina. Pana katika hizo pepo. Khairatu. Wanawake wanye tabia nzuri. Hisanu na sura nzuri. Habari ukabilifu kuliko hukumu. Mekisema katika nema kubwa za kibuguni. Kupata mwanamke ukimtazama sura yake ina kufurahisha. Ukisikia yake anayosema yana kufurahisha. Tabia zake. Yote raha yule mwenye. Unakuja ndani bwana unaogopa kuingia shetani yuko ndani ndio ndewaka. Hapa na kingine mna hivi balaa. Mmoja anasema utawifu ba utawifu sumaawi ila baiti qariyatu lakai kutwa na hakaika nikifika gani kwa shetani hilo hai lazima mke wewe mzee dahaji suburuhusi saqu baudati wajihun kawajihi birdi bal huwa aqbahu idha ayana shaytanu surata wajhiha ta'awwada minha hina yumsi wasbihu wa najiyati mkan dhaji simu urgusi kina kiwiliwili kidigi utazine kiroboto ba atio chwe kino kini ba kiroboto ni kia wasaku baudati nikume baba utazani ya mbu wawaju mkawaji ilkirdi na uso utazani ya kima tubiri zini baru wakba kamsito leo tubiri kusura mbae iza ayana shaitanu surata wajiha shetani kutuka dhati baya kibwari kishuka kawuzi bika sio zabika kuna za moto woka adi shetani kutuka kishuka kawuzi bika lakiwa kwa naki bani bani hapa ni kwezi nishi kukumuladisi nini nini kukumpanane nini nakumuka mtu kapanya wa zimu bani nukuja kwa nafuzi wangu akina nini na unatatu kuingia kwa nyumba nini kwa nini kwa nini mtikila matuka huku matuka huku siku kutani hebu mkutuse hebu mi panya wa zimu bani na mshaka kaka macha akiwa basi wakati mecha kuisha nami akiona vibaya kumwacha na nini na nini na nini na kama macha bali badali anafikiri bado kutia kuga kwa nyumba anafikiri na wana mkito hivyo hivyo kile kile wana kwa dua sije yeshaji asikilia sije kwa namna kali huko je usiku akiona tabaisha akija mtume bali tuna furahi kitoka tunasikitika basi ndio sio tutacheza kufurahi na hivi na hivi na hivi akitoka ndio tunasikitika hivyo ndio uwe na wewe namna hii bwana sio tu anatoka naam fihima fihina bana katika hizo pepo khairatu bwana wacho ni sura nzuri wenye tabia nzuri hisanu sura nzuri badi ai ada ira kitumatu kazibani Basi piga neema mizimbudo ikadhibisha. Kukupa mke mwenye tabia nzuri na sura nzuri, si neema hiyo? Neema. Naba. Tumeshasema, ulichelewa bwana. Tumeshajibu. Mwambie jirani yako kwa nini? Tumeshasema. Mwambie wewe kusema jirani yako. Maksuratun. Wanawake hao. Tumesema sasa hivi. Maksuratun fi khiyami. Mbamo ndani ya mahema yao, mkawamo mmejibari mao. Tuwe na pita kareka ovyo, ovyo, ovyo, majanto zaima topasi. Wanafikiri kutuwa kwa jani. Hukule, hukule, hukule vizani. Hishi mwaka ni barbako toke kwa jango ni mandani na haja na dharura. Tuwe maksuratun. Wame funjika fi khiyami kwenye mahema yao. Warabu wana kaja kama hema, kaja mahema. Kwa hivyo majuba yao. Babi ayi, ala irabi kumatu kazibani. Basi pigarika neema za mula wenu mnazikadhibisha. Wala binihamati, minyamika rabbana nukadhibu. Fala kalhamdu. Bila vile, lam yatribisu huna. Hakuwagusa wanake hao. Insu binadamu yoyote kabla hukabla umezao hao. Wala janun, wala mashetani. Babi ayi adai rabbikuma tukadhibani. Wala binimati minyamika rabbana nukadhibu falaka alhamdu. Mutakilina wawe wamegemea au wamekalia ada rafrafi majani ya bustani yao hudhuri akhdhari kwenye bustani majani mazuri yamekaa majani yanazungumza. Wa abqarihi na kwenye mazulia hisani mazuri pia. Kile kutama mazuri yako ni mjani ya busani na tukato mzuri na nipedezi. Kite yo nilo kia. Kitaani. Nabani. Sasa na imani. Watu wengine wasio lazima kwa majina na uleo na maendu biladamu, biladamu na maendu na majini. Wanikubarisha. Wanikubarisha wa rashi ya zetu. Jabu basi kisha kwa kwanza kusoma leo tena ni msaada kwa kwa lisa kijoka kwa wengine. Tume na sema kama mtu ana mwingine mchaki ndio ndio silai sekali ana mtu ndio mwingine ndio mwingine. Mutakina wamegemea ada rafrafin kwenye majani mazuri wamekaa kwenye majani mazuri ya bustani zao hudhuria afadhali. Wabqarini na mazuri ya hisani mazuri pia. Fabi ayi adai rabbikuma tukadhibani. Wala binimati minyamika rabbana nukadhibu falaka alhamdu. Tabaraka ismu rabbika. Limetukuka jina la mola wako. Dhil jalali mwenye ukubwa kwa ikrami na kwa fedha na kwa tukuza waja wake. Yeye mkubwa najua hivi ikrami anawatukuza waja wake. Kutiyaletu katika kuha. Na kada subha hadithi. Hai. Insyaallah tetap di sana belajar sehari ke Jumaat. Kalau pun dah selesai kita dah studi. Kita semua kila wiki. Insyaallah. Kita jangan mesti kumina sisi. Kita mesti tak ada lima mosi. Kita jangan lima tatu. Hapa. Maka dah. Kita pun ada rasa. Kita pun zika. Siap kita semua setiap Jumaat. Posisi saya syirini. Lakini mwezi kadhaa pia na wadami naona tufike sio imamba sio mosi kusisome je kwa mwezi kadhaa. Sema nini? Tufike Jumaa tufike nzuri ya tufunge sio Jumaa. Hata kutupumzike. Anachoka wewe. Anachoka. Kumoje tu sisi sasa hivi mwezi kadhaa tu ndio tunatazama pia na wadami. Kwa hiyo elekea kwa dhaa ndio mko ni kipo elekea. Kwa hiyo elekea. Maki mwezi mitatu kuuliza mimi takriban kuuliza kitatu tatu tatu. Hai hiyo ndio msema lakini bora tufunge sio Jumaa nzuri tufunge na kanisa kitu kama gani. Jua kile. Hata kitu kama ndio bibi. Ndio kila kitu. Kitu pande pande hazmu. Kitu kingine mbele. Na vile vile darasa zetu zile za dasturi tupumzike vile vile kidogo. Naona kati ya mwezi ndio tuanze darasa zetu. Nasema nini? Mwezi 16 labda mwezi wa 3. Ya mwezi 16 au 15 nini? Tutaanza hapa hapa msikiti wa Makadara. Jumatatu hapa msikiti wa Makadara. Jumani msikiti wa Musa. Jumatano kashibu na Jumaa kwa mazuri. Aisha. Bado tukifikisha hayo na mingine بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هذه كم تومي جماد كم تومي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة إذا أراد أمرا نلقم تومي أكتاك جابو كفاني جابو باسي هو بمهو وكتب خير لي wewe nichagulie. Nichagulie wewe, mimi sijui lipi lililo bora. Mtu kama hivyo nataka kuoa kitu fulani, nataka kununua nyumba labda fulani, nataka kufanya kitu fulani. Sio wende kwa mpiga bao ukamuulize harusi itakuwa nzuri, nyumba hii itakuwa baraka na mimi, sio kazi hii sio itakuwa nini. Umwambie Mungu akuchagulie. Mungu utamwona wapi? Utamwambiaje? Mwambie hivi. Tumekasema usali rakaa mbili. Katamate vizuri, usali rakaa mbili. Katika tahiyatu, kama unajua kusoma Kiarabu, utasema Allahumma inni astakhiruka biilmika wastaqdiruka biqudratika fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamu al-ghuyub. Allahumma in kunta in kan hadha al-amr khayrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa ma'adi wa aqibati amri wa ajili wajhihi faqduhu. Kama ndio kusema Kiarabu utasema Daniel ya tahiyat. Allahumma amzimku in yastakhiruka biilmika, nataka wewe unichagulie ndio bora kwa ujuzi wako. Basi takdiruka bi kudratika, nataka uniwezeshe kwa uwezo wako. Fa ila katala, wewe ndio unajua, wala alamu nisijui. Wa anta adamu ruyubi, wewe ndio unajua siri, hakuna mjua siri. Allahumma mku in kunta taalamu, kwa unajua, unaona anna hadha al-amra zaltari jabudani kumwadi kisaidi labda khairu li jobora kwangu fakuduruhu basi likadiri hile. Kama unaona iko khairi likadiri hile. Allahumma in kunta taalamu anna hadha al-amra khairu li ni khairi kwangu mimi fi dini katika dini yangu wa maashi na katika umani maisha yangu pia wahibi wahibi mazona mishono khairi tu zali yake basi fakuduruhu li likadiri hile wayasiruhu tena ulisahilishe sio tabu tabu. Thumma kisha bariki li kutili baraka za nyati dhambi. Ukiona na jambo hili khairu li khairi kwangu mimi fi dini katika dini yangu kwa dunia ya katika dunia yangu kwa maashi katika maisha yangu kwa maadhi kiyama changu kwa ajili wa ajili sasa hivi na mwisho. Ukiona na khairi katika mambo yote haya basi hilo fakuduruhu li likadirie limpasi wayasiru tenza jisahilishe lisio patano. Thumma barik li fi, kisha utilie baraka za nyati. Utakuwa mkeko kufanya ishara kuja skuli hizi zote zote bestadi. Wa in kunta ta'lamu anna dhalika sharru li, ukiona jambo hili ni shari kwangu mimi vile vile fi dini wa dunia yao maashi wa maadi kwa kama tamri wa ajili wa fasrifu anni, jiepushe na mimi. Wasrifni anhu, nabidi nipushe nalo tawkidi. Faqdur li alkhayra haythu kan, uliqadiri alkhayri jingine siku hii. Bam. Sio basi. Kama nilikosa hii ungepa jingine. Faqdur li alkhayra haythu kana, uliqadiri nilipate na khairi lolote tutakuwa badilia hivi. Thumma radhini bi, kisha uniwe radhi nalo, sio nane mkosa nikisha hii. Fikiri fikiri fikiri. Thumma radhini kuni hivi sio kwa jingine. Nafsi wa huyu Kiarabu, sali rakaa zako mbili kwa tahiyatu zako na dua zako toa salamu, ukisha useme kwa Kiswahili. Hai hai kwa Kiswahili haya mshini mtu kuseme ongeza mwenyewe namna Kiswahili la kheri na hivi na hivi nifanye hivi na shari. Ukae nani atakayekupotesha? Sio poteshwa. Mungu kama ndio la kheri itafunguka itafanyika. Ukiona halijafanyika basi kwa alama kwa mtu anajiona kizuri. Basi sio kwenda kumwambia mpyanga wala nani wala nani wala nani. Wala sio kuladia manami si kuladia. Kiatu ndio kuladia manami sio. Sio bali hiyo. Atasoma dua mtu kanalo si kwa tie utesho. Shetani kukotesha. Tunaje sema utesho basi. Mtu anataka sema usaidie kambi. Nani amshirikisha kambi? Yuko. akabili ya taala basi fanye na kabili sasa tumwingine taala mimi sio tu salamu mwombe mzimu siku ya khairi tafunguka siku mbele ya sisi sio ni basi ndio na kufanya kibali hilo da basi ndio mtume sallallahu alayhi wasallam idha arada amra akitaka jambo humwambia mtu amchagulie Allah khairi nichagulie wewe واختار لي وين جو نختاري لذوري إذا كنت مني وسبب عسان تكره شيئا وهو خير لكم فجيروا لك بيضا جامبو فين سيزوري فجيروا لك شكا جامبو دوزوري بس ما كنت مني هاي كان صلى الله عليه وسلم عليكم تومي إذا أراد يزوج امرأة من نسائه أكتبكم مزمتو كذلك أتوت وليكم يباني تتوكين ومتاكك يأتيها من وراء حجابي هم جيئا يوم مقبل الباس أكبا بيئا كما تقول ولا كبالي قولونا ممهولنا هيدي نايدي كن يوم شباب وكرتان شزيتي زيتمونا قلتوا لا كتيوز هوبيو لا وسيواهو نومي ننسى اللو كوجينا بيسة بابا لبابيزي بيسة كديوز زيتوكي نوفي قوزو من بابا بيبوني كفيري باني لكازاتي توريفو كبالي بتتوكي نتوكي كفيري باني هواكي ukiyo mtulia sa dukdume kubwa na mnaidi kikubu, jokatumia kubwa, tapiti hapiti bani hapiti ala kila bani wana nasa nyo siyo, nasa bani naam, hakuna bariyo hana amri baba hapiti mazhebu kisha hapiti ni mazhebu ya mungu tu mazhebu na mtume hana rusa kitu manamke kuozo mume bila kushauriwa mwenyewe kubali ya mwenyewe mabati subha ya kushauriwa mabati islamu lakini mambo yote kwa kizanio kadanganywa kadanganyika ukaozwa watu ndio mezungza wewe bwana baba wewe huwa mwanamke kwa nguvu ile ile unampenda kwa nini mwanamke yao unampenda umetokaje na nini baba mwanamke hana moyo ndio kitu kuna tena kwenda Allahu alayhi wasallam ili kwa mtume idharada kitaka yuzawi jamrata kumoza mwanamke mindi sayi katika watoto walio kujibani yati hamin wala ifikaje na mjeti mdogoni makasione haya mwanamke mjeti mdogoni kwa sio mdogoni fayakuda ya bunaya e mwanangu ina fulana kaja khatabati fulani kaja kukuposa fahamu fulani kaja kukuposa faita lihihi kuhumdaki fakuli na nabia sita amezi Abia sitati basi una moyo lakini mabwebe pituzwa chini juu wakona leo kigejo hiki leo watoto wanaletwa ndo wao wadogo zaidi bali bali tani hii kwa mtaki kwa kuulida sebala fa innahu la yastahi ahadu an yaqula la mtu astaki sema staki ikai staki sema staki basi tu hutaki sema la وإن أحببت كما من فنزا فسقوطوا في إخلاق وكي جماعة سبعت لك يوم الكيمة ما كتاب بسي نبتاكا ونم كتاب بسي نبتاكا كتاب بسي نبتاكا إذا كتاب بسي ما نبتاكا وكي جماعة سبعت لك يوم نبتاكا دوري قبل هذا سبيش لك نبتاكا كتاب بسي نبتاكا بني والله وانا أكي بتاكا وجا قوص بنام كي قوص مرمية سيدين هل جا قوص بني وكي بريسا ونام تاكا ومومي أتي هاتين ورال ونام تاكي أوه شكرا ساكا بسي انا مش بقول مش بقول انا جاي هاي والله انا كنت بدل جمالي وتم لا جهايا كنت انا تاكل دول كنت انا ما دول تاكل من جميع بس كنت في اقرار كده ما قدر يكون امتى دوري كنت الفكر تستمر حتى ما نمك بكري ما تبقى شاب بابا انا انا مثل يوم تومي انا شاهد بولا شاهد يوم تومي شاهد يوم تومي شاهد يوم تومي انجل بيجام تومي انجل بيجام تومي انجل بيجام تومي الفكر تستمر حتى من امك بيكي فتو بيكي سبت قوليرا تستمر لازم تكيو امرياتي قوصوا تيوزوز تستمر وتكيو امرياتي وإذنها صباتها لإذن الله تكون في جماسة جماسة باسة kwa sahibi jirani yetu leo na mjiwa ya kukosa wanasemaje zemaje atikabasi basi kwa alama na mtaka Kilia, kuliah perubahan tu kuliah pemuang tu. Kilia perubahan ni kat sini lagi apa hebat. Kilia kuliah pemuang tu, pemuang tu. Walau itu masuk macam apa? Walau gaji ibu, nak menang terdapat kuah dewa. Sopi, dua ibu, anisan, sopi asal pun rumah. Menang terdapat kuah dewa, kelas apa? Terdapat kuah dewa, bukan apa? Akhir tak ada lagi, sopi asam, sopi asam, sopi nam tak. Tahu? Jadi fikir dia macam, enak tu. Namanya ini. Kecuali sekali dengan pemewa dan kegani atau ada mafia. Bismillahirrahmanirrahim. Kana sallallahu alaihi wa sallam. Bila-bila. Nama mama kata nyumpa sotia syauriwa bela yang nahiti na izin kubadiani mama. Ona-ona hujud mana. Betul syauriwa yang kata ini. Lebih jauh. Ima kata. Syawiruhunna bimana bihinna. Watakani syauri mama. Kata kuoswa ketuao. Suwewa pokee posa tubasi. Umumatama, harusi sikukulani. Epo, tutuwa msaki yako yue. Sanki wana, umapimama, jirani yetu, hosikijani yetu, saidi, nani. Isikuposa mchoto yetu, unasema yetu, mwosi kusikmoze. Na mama naye, anafikira zake. Anajua kufikira za mchoto wako vile vile. Mironi kusikmoze, olesha diana, oleleteana, hivi hivi. Ushauriana. Wa amru, shura, baino, islamu, mambo yao, ushauriana bata. Sio kufanya mkutaka. Usiene mwanamke bwana mke ni mzio bwana. Sio mambo ya leo tu kwa. Mwanamke ana haki zao. Kama wana Mungu kasema zamani na mtu pia kasema na haki la. Baadhi kwa mimba. Nashauri hiyo bwana tuje sote kiasi. Sasa ni mmoja bwana mke mmoja mkuja. Na mke ni shamba bwana. Atamsikia tabu mumewe. Na mzuri. Alikuwa mtoto wao kawacha. Akaja kaposa wale mtoto. Ile baba kazipokea posa. Akatoa na siku bila kumshauri mkewe, bila kumshauri kwa siku na nini na nini sepanga panga zarini na kadhalika wasi mrakta moza kuna alipi nini nini ila mkia kama kia kumbi hawezi kwa reko ya manamkia na mimba lili mumeno mwaka ya tajua aji manamkia na mimba lili atajua aji ba kumbani ya mume na nisu kuna alipi karikana watu tukari kwa nasisi mjini na kasikia na vishindo tukenda bani tukenda rusini Ana putu kalau beli mana kini nama tu pelan ini, nama ini kita harus ini ini kita putu kalau ini. Terima nama kita pelan ini, kami nama kita. Baik kita harus ini, nama cinta kau nak ke kau nak umur kita sejak pula nasi cinta kita kau pun jinu kau kau tua nasi sana ni. Asa nak kau benda harus ini bani ini kau siap nak goni, ini mana? Kau cinti ini, dah ni kau. Pan ini, kau siap mengira dah tegas oleh muncul. Anak ini baru, kamu tadi pernah ini baru. Kau siapa ni? Nabi apa ni? Wewe ni nabii bwana wewe. Hapa ni shiba katika nyumba bwana. Barabambizani. Utoe bwana. Wewe utahisi kwa wale tukana. Tupaje je? Wewe kumingia ni kumingia mwenye nini? Kitaya nzuri tambika. Ile sauti yote. Hapa ni kwambizani. Pekee yako fanya botaka. Leo nyoni, je ndio nyumbani tuone kwa bwana wewe. Hata ni katika bure na bisidio na nini na mani nani? Watu bado sinya. Leo kwa kwa kwa vizuri tambika. Bibi barabara, nzuri kabisa. Ndio hapo tofauti. بسم الله الرحمن الرحيم آية كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا ثم كبتنه ومكيا كبتنه كانت كبتنه كانت كبتنه كبتنه كانت وسبب نسلار زيني كل كو كيكو يتبو إلو كبان كو يشيني كو جيو ونباو رابو نسلار كبار كزيني كبتنه كبتنه كانت نسلار زيني بار Dua kapak kanzu, suruali, nama koti, nama jajani. Kita punya sini saja, ini juga boleh saja. Yote matata. Ukipa kikoi, kikuku pikir berau, tetau tupu. Ukipa suruali, neza kucanika bila-bila, neza kwa bifungu wazi. Apa ini? Mudah bapak-bapak, mtu aja kita ini kesamping. Kukuku bila kabirika, kabirika, sindi. Bohin zima, wadah sindima. Waktu dia nak kuat pada sekolah ini, dia boleh sihat pada kumpul-kumpul kita. Mungkin dia sama kumpul-kumpul. Eh, pelan. Walau macam mana, jika dia nak ikut sakit, saya ini pasti sejujur lagi. Dua yang setiap apa? Dia minggu lagi. Sekiranya, saya nak makan. Kenapa ini kukuh di sini, nak makan. Kenapa ini saya ini? Я не видно. Поделай его вот так на пепле так. Ну вот так вам что на гуги. Да гиди, это же так будет. А что же мало может кое. Поделай его там, я уже пил. Кое-ли. Да. Сидавна. Кана это скорее для салуба. Или вам сюда типа так гумпия. Ikla kanzu, ikla kilempa, ikla ridau. Basi utaja, Allahumma, Allahumma, katar hamdu, mpuna tushukuru. Anta kasawta ni hadal kamisa, umenipika kanzu hii, ikla kanzu hii, ikla kilempa. Anta kasawta ni hadili rama, umenipa kwa polizaku kilempa hiki. Ikla kwe chini, kasawta ni hadal ridaa, hawa hadal izara, hana itali rila. Unaona rahme wa sabila mungu, ni zingu. We may not be able to do it. وخير ما صنع له لا خير يا إلى جاب ولي نقصي لك كذب تازم نقصي لك سانة بس يستانة خير وأعوذ بك من شر نكلي تنشاري جري تنشاري فوهي يسوك سبب بدن في بجوني شد بينه ناك كم بوسافي وشر ما صنع له نمله وألبس لي خير منه فنيتي كلو برا زيد كل كوهي لكما نازل من سيدي بسير كقوة نمفا بسكي Kukusi ya boho kutipashanika, lakini mishakua kukukua, sili ambuwa naona, anaona kubore. Iza huli man maliho, falka liho, maliho. Alo kosa nzuri, kipatabaya nzuri kwako. Hai. Kuzami, kana sallallahu sallama. Tena kusulia kibasko juma. Ile kwa kimpi, kama ya kukubwa mpia, kusulia kibasko juma, usta suku, na mnaini. Tema alikuwa mtume sallama. Iza mstataha salata. Kana fadlaza maitha shariba kama mtu mkunyo kitu au ana kitu anagawa basi anatanguliza mkubwa mkubwa kwa heshima yake. Mtume alikuwa anakunywa maji kwenye maziwa kuliani kwake na kuliani vile vile kuliani anatanguliza kuliani kwenye kila dakika si hivyo wote saa saba anatanguliza mkubwa mkubwa mkubwa siniwa mkubwa. ليس منا من لم يوقر كبيرنا سيكا ديكا سيسي توحشيب مكوبا ويكو كسيبا شريف ولا من كوبا عمري تو كوبا عمري بعد الشيء اللي يوشي لكن كما نمي أكيد أكيدكم تومي بلا زواتو سيبا ديني أسألا ما كما نمبا كوبا بس نمبا كوبا إذا بيتو بيتو بيتو بيتو بيتو بيتو بيتو بيتو بيتو بيتو روح جوابو زيزة كتوتو أكيد بيتا سوري ما سيوا نين بم كوبا Lakini kakua kikustahi, kikustahi kitu kuzai nae, ni kikustahi kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbata nipenda, siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, labira vile kama umetakuliani kushoto, masatana takulisa kuliani. Siku hiyo mtume kakaa anasema Abubakar Siddiqi bahati kwa kushoto kwake. Abasi, Abubakar mtoto anakuja. Mtume kawaambia nini Abasi? Maziwa haya nimekunywa haki yako wewe ndio kukujana. Ila ukilipa ruhusa ni Abubakar nitampa lakini haki yako. Ah, haki yangu ndio mtu mwenyewe. Na. Kila kitu kwa mipango, kwa sababu mambo ya hiyo basi. Kulia kushoto. Jirani. Kakao umeandikwa huku na huku na huku. Tangulizi alikwalika mbele bwana. Usitume watu yupi wewe anataka kuchukua kizungu sina mzazi. Pamoja na tena kwa siku ndio wewe unataruhusu watu. Lazima mtangulize ule mbele. Unaruhusu kusema yupi anachukua kizungu. Au utapata dhambi. Au mwingine kubwa au mwingine nini. Kwa sababu wake sawa sawa amekualika basi anakuhusu zaidi na jamaa zako. Anakuhusu zaidi. Ha hoja kuhusu hata mmoja, lakini majirani tusiano jirani zaidi. Ila kitu kwa mipango, kima usuru, mbao kumizani, mbao kila kitu, kima buo vio. Haa, lillahi rahman rahim. Kana sallallahu wa sallama, idha shtadlar bardu, makkara bi salati, ima buki kwa balarabu. Wa idha shtadlar hawa bradu salati, balarabu, hapa nshietu, kila sikwa dhuhuri sa sita urusu wa sallati. Balarabu sa sita urusu wa sallati, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa hivyo sana za dhuhuri, chiza njua kali, na khirisho paka sanane, hivyo kwa tuwanafali ya dhuhuri. Epeza kani kifuri kia. Na suza baridi, tuwanafali mapena. Na kwa tuwa kuta kariba, diyo tuwa na baridi, kwa te dogo kabisa. Tuwa na mokima, chiza mpiti uka mtume, hata sana yu. Sana ya dhuhuri, chiza njua kali, basi, kina tole sanane, na mirana najua kwa tuwa kwa kati hivyo, sasa hivyo, sasa hivyo, sasa hivyo. Kwa tuwa kistabiki, kwa tuchoke na ibada. كان صلى الله عليه وسلم إذا دعت شفائنا إذا أصابه غام تبك فيك هامون غام وبنى تسبق ونا غامون هام وسيما حسبي الله من عباد مبتل كفية حسبي الله وليم الوكيل فإن تبدو وكي كفام دون فواتي ukakuchukia kama kwa sababu sharifu kwa watu wanachukia basi usiogope fa inta wadau kukupa mgongo fakul tena hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin basi hiyo ndio dawa sasa mimi nikupa mgongo ndio kama hivi kitu mdogo huo fa inta wadau kukupa mgongo watu wanachukia bora gati ndio kukupa mgongo ikisema ki nini kikisarabu فقلوا سيما حسبي الله مبتا مستفتية لا إله إلا هو فنمو ليس قويه يهو لويه عليك وكت بس لمن تجين يا مولا وهو رب العرش العظيم يا بانا وعرشي سيوي بانا وسيدي نعم بس تقول سويت تسيما هامو الغابة سيدي حسبي الله لا إله إلا هو عليك وكت هو رب العرش العظيم أليك وكيام كم تومين أنا سيما أصبحنا على فطرة الإسلام الحمد لله لمجد كان النبي ينقى في الإسلام وعلى كلمة الإخلاص لما ينقى لتنقى لا إله إلا الله تقول شكور بان أنا يسر بيوكا بسم الله بوجه ملواتك كي يدوك فريني وقات ومن يدوك فريني وكام كان الإسلام ما قسم الحمد لله أصبحنا على فطرة الإسلام لمجد كان حارف النبي ينقى في الإسلام وعلى كلمة الإخلاص نحن كم كنا كنت كسم يزين كنالو الحمد لله تينا نسيما كان صلى الله عليه وسلم الفطور سونا الفطور ما بيما وكوية كل داكو إني مقصود وستابيك يقول أدريك بداه يمان ثم قلنا نفسك يا Mwepotawiye kula. Awiye kula kasa kumi. Kula ushibe vena. Usipati tabu mchazi. Useme. Ana. Tube funga hivyo. Sati njai mpiki baraba. Hapana palisi. Lama utati mpiki. Yurinu Allah vikumu yusra. Wala yurinu kumu usra. Munga na kutakeni mepesi. Hata kumazito. Kwa hivyo mara tu. Kia pilisha. Yua ni mekucho. Pakule kupesi. Kuseme na kodia yua na kodia mungu na kodia lini. Nyoto wale. Namba. Ya waona wale. Kau yao kuda kujio kada saa kumi na wakitu kuna ndaka kujio mimi mmoja na kuda saa kumi na mwesa sita pengine ndaye mwabani kwa mwaina hii wete kina kabani saa kumi bia kengele ulia na mkano labda tumbola kukuba ni lalini kwa lupesi chikula na mwini saa naam ukuturu pesi وكفطور شكور وكفطور شكور اللهم بالك صمت هم يزين كمين نفوق قد يكوي وعدى رزقك أفضرت لن يفطور ساتك رزق لو نفوير وبك أبانت من يامين لسيما كفتا ولك السامت لما كل نكيك فتمره ذهب الضمع كيوك بشعودوك ساتك نتوب ولي بشبات شكولا kikiundo zaidi lahaba kama ukiu kimeshaondoka wakati nuruku mishipe imeshadaimika kwa sababu tatatu basi sababu zisimiki kufungia mtu nini? Bwana, riziki kafatu na nimefuturu kwa riziki ulionipa. Bwana nikuambia mtu nakuamini wewe, nikafuata yako uliyosema. Bwana kasema mtu nimekunyenyekea, nikafunga. Sasa nimefuturu, dhahaba baba kiu kimeshaondoka, kitu kikubwa kiu bwana, kiu dhahaba baba kwa kutana keuruku na mishipa yote mesha lainika. Sasa wasabatan aju insha Allah na insha Allah sababu tumeshapata. Allahumma ya Mwenyezi Mungu, ya wasi alfadhli, ya mwenye fadhila kubwa, ghfirli, samehe kama nimeharibu haribu hisomu, samehe tuna haribu bana hivyo hivyo, basi Mungu mwana ghfirli, ya wasi alfadhli, alhamdulillahi ladhi awanani, namshukuru Mwenyezi Mungu alioniwezesha pasumtu nikafunga. Wangapi hawafungi? Umeniwezesha nitafunga. Wagonjwa wengine, alhamdulillah laana pasumtu, barazakani ukaniruzuku nikapata pafartu, alhamdulillah laana pasumtu. Allahumma wafiqni lisiyami, niwafikie kila wakati nikifunga, kila mwaka nifunge. Sina mgonjwa, fiqni lisiyami, wafiqna lisiyami, tuwafikie kufunga. Wabalighna fihi lqiyam, utuwezeshe kufanya maibada makubwa makubwa usiku. Wa inna alaik, tusaidie tuweze kazi kazi ngumu ya kufanya ibada usiku. Wa inna alaik, tusaidie vifani. Wa nasulia, watu wengine wamelala wakati ule wewe kuinuka kufanya kufanya ibada kazi. Basi tupige hapa mko tupi haya na mingine inshallah. Aina ya kheri inshallah mpole dhuma. Tukufirie dhunubu za jamii maasiya. Mola wetu situkhibu, kabuli tupokelea na ambayo twatulubu tuyapate yote pia bila chembe ya udhia. Ya Rabbi Mola Karimu, kwako tumetegemea, turehemu ya Rahimu, hali zetu zakolea, tutimizie yatimu tunayo ya kusudia. Ya wasi ya wakaya yokulfakuni, tufungulie riziki ifuatane na afia, utuokoe na dhiki tuli katika dunia. Munai munafaki, basi mwenye kusalia nema tuzidishie dua takabalia. Karabi Mola Karimu, rambi tukulingana jalla waala jalia. Allahuma maulana mema mau ya kwelea, wana mwingine hatuna ambaye tukitia mweza wote pia hapata mshinda mtu bwana ziko, basi tutufanye yote shali hapana mshinda bwana.